Бог бачыць, як нам часамі цяжка жывецца тут на зямлі. І ён гатовы дапамагчы таму, хто звяртаецца да яго за дапамогай і палёгкай. У асобе Ісуса Хрыста ён аднойчы сказаў: «Прыйдзіце да мяне ўсе стружаныя і прыгнечаныя, і я супакою вас. Возьміце ярмо маё на сябе і навучайцеся ад мяне, бо я лагодны і пакорлівы сэрцам, і знойдзеце спакой душам вашым, бо ярмо маё добрае і цяжар мой лёгкі». Калі чалавек адчувае нейкі фізіялагічны боль, ён ведае, што нешта ў целе нездаровае. Ён ідзе да лекара, каб даведацца, што менавіта няспраўнае і як лячыцца. Тое самае тычыцца эмацыянальных праблем паўсядзённага жыцця. Мы сустракаем складанасці, пытаемся, чаму бываюць праблемы, калі магло б быць шматразова лепей. Жыццёвыя пакуты паказваюць, што нешта ў жыцці не так. І трэба шукаць магчымасці яго выправіць. На самай справе, яны паказваюць, што мы маем патрэбу ў Божай дапамозе, каб справляцца са сваімі пакутамі і цяжкасцямі. Ці мы звяртаемся да Бога ў такія моманты? Можа, нехта слухачоў пытаецца: «А ці сапраўды Бог можа дапамагаць мне справляцца з жыццёвымі цяжкасцямі?» Розніца ў тым, што ён вечны існы, усемагутны Бог, а я смяротны чалавек, і ён не перажывае тых боляў, якія я адчуваю. Біблія адказвае на гэтае пытанне даволі ясна. Трэба зразумець, што Бог сам прыйшоў да нас у асобе свайго сына Ісуса Хрыста, які нарадзіўся чалавекам, як кожны з нас, што значыць, ён стаўся падобным да нас. Нават у першай кнізе Біблії «Быццё» даецца намёк, што пры тварэнні вечна існы Бог існаваў і дзейнічаў у некалькіх асобах. У пачатковым біблійным паведамленні пра тварэнне сусвету і зямлі асобы Бога рашалі стварыць чалавека паводле вобразу нашага, як напісана, паводле падабенства нашага. Пазней у святым пісанні мы даведваемся, што Бог існуе і праяўляецца ў трох асобах: Бога Айца, Бога Сына і Бога Духа Святого. У пачатку дабравесці паводле Яна пішацца, што на пачатку, калі Бог тварыў сусвет, было слова, логас па-грэцку, са значэннем слова, розум, выказванне, логіка, прамова. І слова было ў Бога, і слова было Богам. Яно было на пачатку ў Бога. А крыху пазней пішацца, што слова стала плоццю і ўсялілася ў нас поўныя мілаты і праўды, і мы бачылі славу ягоную, славу як адзінароднага ад Бога Айца. Гаворка, канешне, ідзе тут пра Ісуса Хрыста, які аднойчы назваў сябе «Я ёсць», што ў габрэйскай біблійнай гісторыі літаратуры прыстасоўвалася толькі да Бога. Выказаўшыся гэтымі словамі, ён сапраўды назваў сябе Богам. Дзеля чаго і дзеля каго Ісус Хрыстос прыйшоў на зямлю? Перш за ўсё, ён прыйшоў дзеля таго, каб паказаць нам Бога. У толькі што працытаваных словах ён назваў сябе Богам, калі ў іншых месцах Святога Пісання запісаны ягоныя словы, якія далей сведчаць, што ён Бог, і прыйшоў яго паказаць нам, так кажучы, наглядна. Напрыклад, ён сказаў: «Я і Айцец адно, столькі часу я з вамі, і ты не ведаеш мяне, Піліпе. Хто бачыў мяне, бачыў Айца. Як жа ты кажаш, пакажы нам Айца? Верце мне, што я ў Айцы, і Айцец ува мне, а калі не так, дык верце мне па самых дзеях». І сапраўды, чытаючы ягоныя словы і вучэнні, мы даведваемся пра атрыбуты і характар Бога. Праз Хрыста Бог стаўся даступным нам, грэшным людзям. Па-другое, Ісус Хрыстос нарадзіўся чалавекам дзеля таго, каб пражыць тут на зямлі і застацца без грэху. Ніхто з нас нармалёвых асоб не скажа, што мы жывём тут на зямлі безгрэшнымі, што і пацвярджаецца святым пісаннем. «Калі кажам, што не маем грэху, пішацца, а шукваем самі сябе, і праўды нема ў нас. Мы ўсе грашылі, грэшым і будзем грашаць, што мы добра ведаем. Нават калі не хочацца, я грашу, а пасля мушу спавядацца перад іншымі, якіх пакрыўдзіў словам або ўчынкам і перад Богам. Аднак пра Хрыста сказана, што ён, пражыўшы ў свеце, застаўся безгрэшным, стопрацэнтна чыстым перад Богам і перад людзьмі. У сваім першым пасланні апостол Пётр паўтарае значныя словы пра Хрыста: «Не ўчыніў ён ніякага грэху, і не было падступства ў вуснах ягоных». Калі фарысеі абвінавачвалі Хрыста ў непаслушэнстве кесару і бунтарстве, рымскі намеснік Понці Пілат звярнуўся да іх, сказаўшы, што ён не знайшоў ніякай грэшнасці ў ім, бо так яно і было. Аўтар паслання да габрэяў піша, што ў Хрысце мы, вернікі, маем сапраўднага Божага першасвятара, які спазнаў тыя самыя спакусы, якія мы перажываем, але ва ўсім гэтым ён застаўся акрамя грэху, што значыць, грэх яго не закрануў. З гэтага вынікае, што існаваў толькі адзін безгрэшны чалавек — Ісус Хрыстос. Чаму кажу гэтак? Таму што іншыя месцы ў Біблії паведамляюць, што рэшта з нас людзей — грэшнікі. Напрыклад, у трэцім раздзеле паслання да рымлянаў апостол Павел піша: «Няма праведнага ані воднага, няма хто разумеў бы, няма хто Бога шукаў бы, усе збіліся з тропу, нягодныя сталіся ўсе, няма хто тварыў бы дабро, няма ніводнага, усе зграшылі і пазбаўлены славы Божай». У кнізе прарока Ісаі сказана так: «Усе мы блукалі, як авечкі, звярнулі кожны на сваю дарогу, і Господ усклаў на яго, гэта значыць на безгрэшнага і маральна дасканала Ісуса Хрыста, Бога Сына, грахі ўсіх нас». Ісус Хрыстос пакінуў зямлю безгрэшным, і гэта мае асабліва важнае значэнне для кожнага з нас, грэшных смяротных. Біблія вучыць, што Бог ёсць дасканалая і безгрэшная асоба, і любы чалавек не можа з'явіцца ў ягонай прысутнасці і далей жыць. У 33-м раздзеле кнігі «Выхад» расказваецца, як Бог сустрэўся з Майсеем. Ён не дазволіў Майсею пабачыць яго твар у твар, а толькі ззаду, што і здарылася. Бог сказаў Майсею, што «аблічча майго табе нельга ўбачыць, бо чалавек не можа ўбачыць мяне і застацца жывым». Нашая грэшнасць не дапускае нас да Бога. Пакуль Адам і Ева не грашылі, яны мелі цесную лучнасць Богам. А як толькі і парушылі ягоны загад, адразу адчулі, што лучнасць з творцам спынілася, і пачалі хавацца ад яго. Колькі разоў у старазапаветныя часы Бог казаў выбранаму ізраільскаму народу, што беззаконні вашыя зрабілі падзел паміж вамі і Богам вашым, і грахі вашыя адварочваюць аблічча яго ад вас, каб не чуць. І так бывае з кожным з нас. Мы грэшым і не можам увайсці ў кантакт з Богам. І з нашай грэшнасці выцякаюць усялякія пакуты, не толькі для нас асабіста, але таксама для іншых людзей, якіх мы крыўдзім. У большасці выпадкаў людзі з Богам не лічацца, жывуць згодна са сваімі эгаістычнымі жаданнямі і пакутуюць. Ісус аднойчы падкрэсліў гэтую думку, калі стаяў перад горадам Єрусалімом і сказаў: «Єрусаліме, Єрусаліме, што забіваеш прарокаў і камянямі пабіваеш пасланых да цябе. Колькі разоў хацеў я сабраць дзяцей тваіх, як птушка птушанят сваіх пад крылы, і вы не схацелі. Вось застаецца вам дом ваш пусты». Што трэба было зрабіць, каб выправіць гэтую сітуацыю? Богу трэба было ўсталяваць праграму выратавання чалавецтва з-пад улады грэху. Перш за ўсё, трэба было ачысціць чалавека ад ягоных грахоў, каб ён стаўся прымальным Богу, і парваная лучнасць Бога з чалавекам ізноў станавілася. Біблія вучыць, што чалавек сваімі добрымі намерамі і ўчынкамі не можа паправіцца перад святым Богам і вярнуцца да яго. Ён усё роўна застаецца грэшнікам перад Богам. Апраўданне адбываецца толькі тады, калі чалавек навяртаецца да Бога праз вераванне ў Збавіцеля Хрыста. І тут жа выкрываецца трэцяя мэта прышэсця Хрыста да чалавецтва. Менавіта, каб стацца дзейснай ахвярай для чалавечага апраўдання перад Богам. значыць, толькі Бог мог увесці план уратавання кожнага чалавека грэшніка, што ён і здзейсніў у Ісусе Хрысце. Бог Сын прыняў чалавечую плоць і пражыў на зямлі як маральна дасканалы чалавек. Габрэйскія рэлігійныя і палітычныя лідары не разумелі, што Ісус Хрыстос сапраўды прыйшоў ад Бога, жыў безгрэшным жыццём, і калі яго ўкрыжавалі ў вачах Бога Айца, ён памёр як дасканалая ахвяра за чалавечую грэшнасць і грахі. Апостол Павел растлумачвае гэтую прычыну прышэсця Хрыста словамі: «Бо таго, хто не ведаў грэху», гэта значыць Ісуса Хрыста, Бога Сына, «ён, Бог Отец, зрабіў нам грахом, каб мы ў ім, у Ісусе Хрысце, зрабіліся праведнымі перад Богам».